بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا. تیر کال دفاعي ځواکونو دا ثابت کړه چې په خپلواکه توګه دا توان لري چې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څخه دفاع او د اسلامي امارت د واکمنۍ څخه ساتنه او پراختیا په مستقلانه توګه ترسره کړي. درې څلور الفاظ یې کارولي دي او کوشش یې کړی دی چې خپله غلامي د الفاظو په قالبونو پردو کې پټه کړي او ځانونه د ازادۍ کاغذي پلانګان ښکاره کړي، خو په دې کې ناکام شوي دي. نو دغه عرضي تمامیت یا ځمکنۍ بشپړتیا چې ملا یعقوب بار بار خپل هدف ذکر کوي او خپله لاسته راوړنه ذکر کوي، دا د ډیموکراسۍ اصطلاح ده. دا د سایکس پیکو قانون منلو په معنا ده، خو حقیقت کې دا شتون نه لري. په یوه بیانیه کې ملا یعقوب متضادې خبرې کوي. هلته وایي موږ د افغانستان ارضي تمامیت ساتو، هلته بیرته د امریکا د بې پیلوټه تیارو بریدونه هم تاییدوي. نو د امریکا لخوا د طالبانو د ځمکنۍ بشپړتیا دعوه دړې وړې شوه، دا د دوی خپل اقرار دی. او کومې ډرون تیارې چې اوس د افغانستان په فضا باندې ګرځي، دا اوس هم د امریکایانو ښکاره تجاوز دی پر افغانستان باندې، د افغانستان پر فضا باندې. او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې، زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کړو. چون مجاهد صاحب هم، ذبیح الله مجاهد صاحب، په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو بیا هم په ډېره سپینسترګۍ سره دوی دا کار ترسره کوي چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه لاس واخلي. نو یا اقدام وکوي او یا دا باټې وهل خو پرېږدی، او کله چې دا برید وشي د هغې نه پس بیا تشه غندنه کوي. تشه غندنه څه معنی لري؟ کرزی به هم غندنه کوله، اشرف غني به هم غندنه کوله، دولت وزیری به مغندنه کوله، او دا د طالبانو مغندنه کوي. هغه وخت نظام اشغالو او نن طالبانو وظیفه چې همدغه ده، نو دوی امریکا ته شکست ورکوونکي اتلان وګرځېدل. او د دوی دا څنګه فولادي سوله ده چې بیخي نقض نه لري، نواقض نه لري؟ دا سوله نه ماتیږي، داسې کلکې تړلې ده. او بله یوه مهمه خبره دا ده چې ارضي تمامیت یا ځمکنۍ بشپړتیا دا آخر د چانه ساتي؟ لږ سوچ خو وکړي. کفري ملکونو استازو ته خو طالبان خپله بلنه ورکوي چې راشئ، د سفارتونو په نوم خپل جاسوسي مراکز او استخباراتي ماهرین زموږ سیمې ته راولېږئ. د نړۍ هر کافر او مرتد ملک ته اجازت دی چې افغانستان ته راشي، خپل استازي راولېږي، او د مسلمانانو خلاف فکری، عقیدوي، نظامی او استخباراتي عملیات وکړي، جګړه وکړي. امریکا، فرانسا، برتانیا، جرمنی، ایټالیا، استرالیا، روسیا، حتی هند او پاکستان پکې آزاد دي. سفارتونو په نوم ډیپلوماتان پاتې دي، کفري مؤسسات او حکومتي جاسوسان او غلامان پاتې دي. دا غي په خوخه باندې ارت سره وان دي. نو هر کافر ته اجازت دی، اخر دا پابندی په چا ده؟ دا وطن د چا نه ساتي؟ فقط د اسلامي خلافت پاک او سپېڅلو مجاهدینو نه ساتي. اے مسلمان، په ایمان وایا، آیا دا اسلام دی؟ دا هغه اسلام دی چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام راوړی دی. تحر فيه العقول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو، د اسلامي نظام قیام په شریعت کې د سترو واجباتو څخه دی، ځکه د قران کریم چې الله عز وجل د جبريل علی السلام په واسطه د اسمان څخه نازل کړی دی، دای په حیث د قانون را لګل دی. درش کال نبی علی السلام د غزواتو او معارکو نه ختمیدونکې سلسله چې جاری وساتله، داغي هدف داو چې په دې ځمکه باندې، په دې ټولنه کې، په دې اجتماع کې قانون او نظام دا به صرف او صرف د رب العالمین نافذ او قائم او دائم وي. همدې شرعي قانون د نفاذ په خاطر باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلو ترو زامنو قریشو څخه او یا کسان په بدر کې وجل او یا نورې بندیان کړل. هم دغه منهج او عقیده تنفیذ په خاطر باندې د خپل کورنۍ معزز غړي لکه هر یو سید الشهدا حمزه، جعفر طیار، عبد الله بن جحش، مصحب بن عمر او داس نور رضی الله عنهم د الله رب العالمین په لار کې قربان کړل. هم دی الهی قانون تطبیق د پاره محمد رسول الله علیه السلام خپل غاخونه قربان کړل، زخمی شو. په شعب ابی طالب کې درې کاله د ولګو او د تندو سره بند او اسارت تیر کو، او د خپل اسارت تر څنګ د همدې نظام د قیام د پاره خپل محبوب تر عباس رضی الله عنه او د تر زامن عقیل بن ابی طالب او نوفل بن حارث په زولنو باندې کلک کلک تړلی وو، تر دې چې عباس رضی الله عنه به د درد د لاسه فریادونه کول، او نبی علیه السلام به چې دا فریادونه اورېدل هغه به دې سره ناقراره کېدو، خفه کېدو به، خو نرمي ورسنه نه ده کړې. یعنی شخصا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې نظام د قیام د پاره بند تیر کړی دی، اسارت یې تیر کړی دی، وینې توی کړی ده، خپل وینې توی کړی ده، خلکو په ګټو باندې وشته دی، د جسم نه وینې روانې شوې دي، زخمی شوی دی، ترې شهید شوی دی، او دغه رنګه ولګې، تندې، کړاوونه، سفرونه، هجرتونه، جهادونه، د ورځې او د شپې مزلونه، ستړیاوې، دا ټولې ګاللې دي زما عزتمند ورونو. او همدغه شان د انبیاء کرامو نه پس د الله رب العالمین په مخلوقاتو کې غوره مخلوق چې هغه صحابه کرام دي رضوان الله علیهم اجمعین، هغه هم د دې نظام د قیام د پاره سخت قربانۍ ورکړي دي. دا نظام هغه ته دومره قیمتي و چې د دې نظام د تنفیذ د پاره کچیر ته خپل پلار په مقابل کې ودرېدلې دي. نو ابو عبده رضی الله عنه پاسېدلې دي او د خپل پلار نه سر وهلې دي د همدې نظام د قیام د پاره. د مصحب بن عمر رضی الله عنه په مخ کې خپل ورور په زولنو باندې تړل کیږي. همدې اسلامي قانون نفاذ په پار عمر رضی الله عنه خپل ماما عاص بن هشام وجلو، ورور ولی پکې نشته، انډی ولی پکې نشته، خپل ولی پکې نشته. کله چې د اسلام مقابل کې څوک ودرېدو، اسلامي نظام په خلاف کې څوک ودرېدو، بیا به د هغه سر وهلې کیږي، کدا پلار وي، کدا ورور وي، کدا ملګری وي، کدا انډیوال وي، کدا بچی وي، او کدا زنانه وي. که د اسلامي نظام قیام فرض نه وي، نو آیا محمد رسول الله علیه السلام او داغه خوګو صحابه کرامو به دا قربانی ورکړی وي؟ آیا ابو عبیده به د خپل خوګ دادا وجلی وي؟ د نورو صحابه کرامو به د خپل دادا او د ابی بچیان وجلی وي؟ دا د چا پیرزور عزیز ما عزتمند ورونو؟ خو هدف دلته د اسلامي نظام قیام دی، لہذا اسلامی خلافت مجاهدین چې قتال کوي دا ځکه چې اسلامی نظام قیام څنګه چې په صحابهو باندې فرض او لازم او واجب و دغه شان په موږ او تاسو باندې دی. دا قرآن کریم رب العالمین د نظام د پر را لېږلی دی، دې دپاره نه دی رالېږلی چې دا په ښایسته ټوټو کې تاو کړو او خوندور عطرونه پرې ولګو او د کوټو په کنجونو کې کیږدو، یوازې د تلاوت او د قسم دپاره راخلو، یا هم یوازې ترجمه او تفسیر کوو خو دې باندې عمل نه کوو، هجرت نه کوو، جهاد نه کوو، د دغه کتاب د تنفیذ دپاره مبارزه نه کوو، مجاهده نه کوو. نو بعضی سادهګانو په خلو باندې اوس هم دا خبره ده چې افغانستان کې څه د پاسه څلوېښت کاله جنګ وشو، دا ولس وځپل شو، دا ولس ستړی شو، دا ولس ناامیده شو، نو نور جهادونه بس دی، نور قتال بس دی، نور ډز بس دی، نور د امن د سولې او روري وخت دی. او وای چې اسلامي خلافت مجاهدین وس ولی جهادونه کوي، ولی چاودنی کوي؟ وس خود طالبانو نظام راغله دی، داسې طالبان چې په سرونو باندې لوی لوی پټکی لري، سپینی جامع اوږدې تسبیح د دې نخه ده، امریکایانو مجلس کې به د کفر تړونونه امضا کوي خو لیکن سپینی جامع به وي او په لاس کې به تسبیح وي او په سر باندې به تور غټ پټکی وهلی وي. دا طالبان خو لوی لوی ګیری لري، منځونه کوي، نو تاسې ولې دې سره جنګیږئ؟ موږ پخوام دې ولس ته ویلې چې دا طالبان مرتدین دي، یوازې په ګیره باندې، په تسپو باندې، په پټکی باندې، په منځ باندې خلک نه مسلمانېږي کله چې په دې کې نواقص د اسلام موجود وي. موږ ورته دا ویلي چې دا طالبان د کفري نظام د تطبیق په پار صحنې ته نه مخکې شوي دي، خو بعضې خلکو به دا خبره کوله چې تاسو دوی ته لږ وخت ورکئ، لږ مهلت ورته ورکئ، د اسلامي نظام قایموي. مسلمانانو رونو هغه د کال پوره شو، د کال نه زیات وخت وشو، خو د شریعت سرکم په افغانستان کې نه ښکاري. په داسې حال کې چې څو کاله مخکې طالبانو دا دعوه لرله چې موږ د افغانستان په 60% خاوره باندې واک لرو، کله به چې ورته مجاهدین وویل چې بیا اسلامي نظام ولې نه قایموي، محاکم د اسلام چیرته دي، حدود چیرته دي، شریعت چیرته دی، دی بزر د عذر وړاندې کو، دا بانه به جوړه کړه، وای کله چې موږ د افغانستان په خاوره باندې 60% حاکمیت پیدا کو نو بیا به موږ اسلامي نظام قائم کو. نو دا دی اوس د دوی د ادعا موافق د افغانستان په خاوره بشپړ کنټرول لري. یو کال پې تیر شو او هغه دی د یو کال راپور یم ولس ته وړاندې کو، نو راځي موږ او تاسو په شریکه باندې د دوی د یو کال فعالیتونه به وسارو چې دی په دې یو کال کې څومره اسلام نافذ کړی دی، څومره کار لا روان دی، څومره شریعت تطبیق کړی دی، څومره محاکم فعال کړی دی، څومره معالم د دین ژوندی کړی دی، کم ډول نظام دی تطبیقول غواړي، سابقه حکومتونو سره توپیر په څه شي کې دی چې دی د هغه نظام پر وړاندې جنګېدل، سابقه د افغان حکومت ته ګوډاګۍ اداره ویلې، اجیره ادارې ورته ویلې، او 40 کاله د هغې په وړاندې باندې وجنګېدل. د دوی او د هغې نظام کې اساسي توپیرات ګورو، عقایدې ګورو، محاکمې ګورو، شرعي حدودې ګورو، د کفر غلامۍ باندې دی او غی تلو. بیا به موږ او تاسو ته تا د طالبانو کفر او اسلام واضح شي ان شاء الله. د طالبانو د رسنیو مرکز یو برنامه جوړه کړې وه او نوم یې ورته ورکړی و چې ملت ته د حساب ورکولو برنامه. په هغه برنامه کې ټولو وزارتونو خپل لاسته راوړنې ذکر کړي چې په دې یو کال کې زموږ نظام څومره پرمختګ کړی دی، څومره لاسته راوړنې لري. نو دغه سلسله باندې به شروع وکړو ان شاء الله. تر ټولو لومړی د طالبانو د ملي دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب د رسنیو مرکز کې ولس ته حساب ورکونې برنامې په لړ کې خپل کلنی راپور وړاندې کو. راځئ کتنه ورته کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي دفاع وزیر محترم مولوی صاحب محمد یعقوب مجاهد، د وسلوال پوځ لوی درستیز محترم قاری صاحب فصیح الدین فطرت، د ملي دفاع وزارت ویان محترم عنایت الله خوارزمی، د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی صاحب، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، زمونږ نننۍ خبری ناستې ته ښه راغلاست. ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې نن دا دی د ملي دفاع وزارت چمتو دی چې د خپلو تیرو او کلونو کړنو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړي. په پیل کې خو به دا وایو چې د طالبانو د دغه وزارت نوم دی ملي دفاع وزارت. د دې نوم به لږ شان حقیقت بیان کړو چې د دې تر شا کوم عقاید او مطالب او نواقص پټ دی. د اسلامي نظام حرب دیوان یعنی عسکري بخش یا عسکری وزارت سرپرست ته امیر الحرب ویل کیږي، د لخکرو مشر ته امیر الجیوش، دغه رنګ قائد وغیرہ الفاظ استعمالیږي. خو د دفاع وزیر اصطلاح سمه اصطلاح نه ده. که څوک وایي چې لا مشاحته فی الاصطلاح قاعدې مطابق دی اصطلاحاتو ته اعتبار نشته، حاصل د ټولو یو دی. خدایات ساتئ چې دغه قاعده مطلقه نه ده، بلکې دغه قاعده څلور شرطونه لري. خلاصه دا ده چې دغه قاعده به اله جاری کیږي چې کله یوه اصطلاح فساد او نقص ونه لري. لغوي فساد یا عرفي فساد یا شرعي فساد او یا اصطلاحي فساد ونه لري. خو د ملي دفاع وزارت اصطلاح دا ټول فسادونه په ځان کې رانغښتي دي. د ملت څخه دفاع کوونکي وزارت همدا نوم د سابقه کابل ادارې پر وخت مو او وسم هماغه نوم دی. همدا اصطلاح د پاکستان، سعودي، ترکیه او حتی اصلي کفارو لکه اروپایي هیوادونو او امریکایي هیوادونو کې مستعمل ده. نو حقیقت کې دا اصطلاح د سیکولرزم او ډیموکراسۍ اصطلاح ده. د دې تر شا پټ نواقص پراته دي. دا د بین الملل په شرکي عقیدو روزل شوو غلامو دولتونو اصطلاح ده. ځکه ملت دی چاته وي. د طالبانو په نس باندې او په ډیموکراسۍ کې او په سیکولرزم کې ملت هر هغه چا ته ویل کیږي، هر هغه افغاني او تبه ته ویل کیږي چې د حاکم نظام وضعي قوانین ومني، ولو کدا غلیظ رافیزی وي، کدا سیک وي، که هندو وي، که امریکایي وي، که روسی وي، که جاپانی وي، او کدا بل ځای کافر یا مرتد وي. د طالبانو د سابقه کابل ادارې د ملت تعریف یو شی دی. نو څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه پرېوځي چې د طالبانو مراد د اسلامي ملت څخه ساتنه او دفاع ده، بلکې دې نه مراد د طالب پلوه خلکو، مرتدینو او د کفارو ساتنه ده. لکه موږ او تاسو وکتل چې روافظو پسې خودی منځونه کوي، د هندوانو او سیکانو په حفاظت کې ځانونه د اسلامي خلافت د مرګونو بریدونو ښکار وګرځول، د روسانو په ساتنه کې هم خپل عسکر د لاسه ورکړل، او د دې 15,000 بادارانو امریکایانو امنیتی خو په 13,000 اماراتي ملیشو سره ونه ساتلې شو. بدری لخکر او فاتح ځواک او کمانډویان او مختلف شرکی قطعات ګمارلی وو. خو لله الحمد چې بیا هم د اسلامي خلافت اتل استشهادي عبدالرحمن لوګری تقبله الله د دې ټول امنیتی کمربندونه ورمات کړل، او د طالبانو امریکایانو شریکی وینې وبیولې. او څوک چې د اسلامي شریعت نوم اخلي، د طالبانو په قانون کې د اغزه یا زندان دی او یا قبرستان دی، دریم ځای نه لري. او نه هم دغه انسان د طالبانو د ملت په تعریف کې او د دوی په فرد کې داخل دی. بنا اندا اصطلاح سمه نه ده، ځکه په دې کې یو څو نواقص دي. اول، دې اصطلاح سره به یوازې د هغه جغرافیایي موقعیت څخه دفاع کیږي چې بین الملل حدود ټاکلي دي، یعنی د ځمکې د ویش حقدار بین الملل ګڼل دي. او دغه وخت کې الله رب العالمین سره ملګری ملتونه شریکول دي، چې دا شرک دی. دویم ناقص دا دی چې دلته خبره په قومیت باندې بناوي، چې افغانۍ به ورور وي او بهرنۍ به دښمن وي، ولو که دا افغانۍ سیک وي، مشرک وي، رافیزی وي، کافر وي، هندو وي. او دغه رنګه دغه بهرنی مسلمان چې دی دا د نړۍ تر ټولو سپېڅلی او مبارک او غوره مسلمان وي، مهاجر وي، خو د طالبانو په نیز باندې د دوستۍ او دښمنۍ معیار یوازې افغانیت او قوم شو، نو ځکه دغه قومیت د تاغوت درجه کې منل دا شرک دی. درېمه خبره دا ده، د دفاع دغه فاسده اصطلاح سره د اقدامي جهاد نظریې ته د پای ټکی کې ښودل کیږي چې اقدام ناروا، اقدام حرام او یوازې دفاع مشروع ده، او د بین الملل دا قانون په حیث د قانون منل عین شرک دی، شرک اکبر دی. انسان ورسره د اسلامي ملت څخه خارجیږي او کفري ملت کې داخليږي. دا درې شرکیات او فسادات پکې منګه بیان کړل، تاسو پکې سوچ وکړئ، نور نواقض او نور فسادات او نور کمزوریان په دې اصطلاح کې شته دي. لهذا طالبان په دغه عقیدې لرلو سره مشرکان دي. د دوی مبارزه د سیکانو روافض او تواغیت او ساتنې دپاره ده، د وطن پرستۍ کاذبو شعارونو دپاره ده. د دوی دنده د پرون په څیر ننم واشنگټن او سپینه ماڼۍ ساتنه ده. که د تیر نظام رئیس په خپل خوله باندې دا خبره کوله چې زمونږ د برکته په سپینه ماڼۍ باندې بریدونه نه دي شوي، نو دا د ننم د طالب مشران ښه په جار باندې دا چیغې وهي چې زمونږ د خاورې نه د امریکا متحده ایالتونو په شمول نړیوالو کفارو او مرتدینو ته کم ګواښ نه پیښیږي، هغوی ته د امنیت تضمین او ډاډینې ورکوي. نو طالبان د اعلی کلمۃ الله یعنی د الله رب العالمین د دین د سرلړۍ دپاره نه جنګیږي، بلکې د امریکا او د هغه د متحدینو د ګټې خوندي کولو دپاره جنګیږي، ځکه دوی د تواغیتو په لاره کې جنګیږي او قتال ورسره فرض دی. د رب العالمین کلام په دې باندې ګوا دی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. مؤمنان د چا په لاره کې جنګیږي؟ د الله رب العالمین په لاره کې جنګیږي. لکه اسلامي خلافت مجاهدینو ته تاسو وګورئ، یوازې او یوازې د الله رب العالمین شریعت او قانون او نظام او قرآن په دې ځمکه باندې حاکمول مقصد دی. او کافران څوک دی؟ وای هغه څوک دی چې د طاغوت په لاره کې جنګیږي. لکه طالبانو ته وګورئ، د امریکا او د هغې د متحدینو او د نړیوالو کفارو امنیت ساتنې دپاره جنګیږي. الله عز وجل فرمای فقاتلوا اولیاء الشیطان، دغه د شیطان کومکیانو، امدادیانو، متحالفینو او د دوی ملاتړو سره وجنګیږي. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقینا د شیطان مکر، چل، وسوسه او شبهه ډیره کمزوري ده. نو فی سبیل الطاغوت، طاغوت څوک دی؟ طاغوت امریکا ده. طالب داغی د ګډو دپاره جنګیږي، او ځکه هر اونۍ داغی په عوض کې څلوېښت میلیونه ډالر ترلاسه کوي. طاغوت روسیه ده چې په سر طالب ځان وجني. تواغیت د پاکستان، ایران، ازبکستان او د تاجکستان پوځونه دي. تواغیت سیکان او هندوان دي. تواغیت روافظ دي. تواغیت مشرکان دي. تواغیت مرتد ملایان دي. تواغیت د طالبانو مشران دي، ځکه دوی په سر باندې جنګیږي. نو دوی د طاغوت په لاره کې جنګیږي. طاغوت د وضعي نظام پلی کول دي. طاغوت د حدود و تعطیل، د کفر غلامي او د بین الملل شرکی رسمیت حاصلول دي، چې دا ټول د طالب اهداف دي. او د شیطان او د دوی د ملګرو د ملاتړو د هم فکر او د هم نظر او مکر کی تدبیر او وسوسه کمزوري ده، ډیر زر ځای لکیږي. هم فکری و عقیدوي مکر کمزوری دی، او هم یې نظامی مکر او تدبیر کمزوری دی. فکری ځکه کمزوری دی چې قوي دلیل نه لري، لکه د طالبانو د ارتداد څومره په ډاګه شو. د خپل ارتداد څخه په دفاع کې هیڅ نوعه دلیل نه لري. او نظامی بخش هم سخت کمزوری دی، ځکه د بل غلامان دی، بل ته محتاج دی، د بل په اشارو باندې نڅیږي. امریکا چې په پیسې بند کی، نو یو ورځم د حکومت نشي چلولی. د یو ډرون د ډاره طالبان بیا ارګ پریدي، بیا سپیدار ماڼۍ پریدي، بیا د ټول وزارتونه پریدي، او په پخواني غارونو او په سوړو او په سمسو باندې ورنوزي. راځئ چې مخکې لاړ شو، او دغه د طالبانو د وزیر د خولې څخه د دوی د نظام څرنګوالی واورو، چې دوی کوم نظام غواړي یو کال کې دوی کوم نظام نافذ کړو. مولا یعقوب د طالبانو د اردو مهم اهداف ذکر کړي. اردوګانی د هیواد د دفاع، ارضی تمامیت، د ملی نوامیسو، ملی حاکمیت، ازادی او د هیواد د معنوي ارزښتونو د ساتنې واقعي مسؤلیت او رسالت پر غاړه لري. د طالبانو دی وزیر د خپل خبرو په پیل کې د خپل اردو د فعالیت هدف هغه څه وښودو چې هغه د سابقه کابل ادارې هدف و. هغه کابل اداره چې دی ورته ګوډاګۍ او د اشغالګرو مزدوره اداره ویله. همدغه رنګه دا د کمیونیست ډاکټر نجیب د اردو هدف هم و. د ډاکټر نجیب په قانون کې هم دا هدف لیکل شوی و. د اردو هغه ډاکټر نجیب چې طالبانو په دار باندې وزړو، د دوی په قول باندې داغه قانون اسلامي نه و. نو نن طالبان هماغه اهداف په خپله ترسره کوي او په دې باندې ویاړي. نو داسې هدف چې اشرف غنی حکومت په هغې باندې مزدور او اجیر ګرځي، نو آیا طالبان په هغې سره اجیر او مزدوران نه ګرځي؟ داسې هدف او قانون چې ډاکټر نجیب پې کافر، مرتد او واجب القتل ګرځي، نو آیا مولا یعقوب سراج الدین برادر هیبت الله پې مرتدین واجب القتل نه ګرځي؟ یو بام او دو هوا. د امریکایانو اشغال څخه وروسته چې کم قانون تصویب شو او 40 کاله دوام وکړو، د هغې سریزه کې د قانون او د دولت اهداف ذکر شوي دي. نو لیکي: د ملي وحدت د ټینګښت او د هیواد د استقلال، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په منظور. او همدغه الفاظ مولا یعقوب ویلي: د هیواد استقلال په ځای ازادي یاد کړه، بیا التم ملي حاکمیت، دلتم ملي حاکمیت، التم ځمکنۍ بشپړتیا او دلته هم ارضی تمامیت ذکر شو. نو د طالبانو د اردو لومړی هدف ملي حاکمیت دی. ملي حاکمیت، ملي حاکمیت، ملي حاکمیت. د ملي حاکمیت او ارضی تمامیت او ملي نوامیس دا ټول د سیکولرزم هغه مادي دي چې هر یوې په ځان کې لسګونه کفرونه رانغښتي دي. ټوله خبره د الله رب العالمین په ځای د ولس او بندګانو څخه تاویږي را تاویږي. ملي دفاع، ملي حاکمیت، ملي نوامیس او ملت وضاحت خو موږ تاسو ته مخکې وکړو چې طالبانو د سیکولارانو ملت تعریف یو شان دی. کفارو او مرتدینو ته هم د خپل ملت وای. ابراهیمی ملت ګوره نه یادوي، ځکه ابراهیمی ملت کې خو سیک، هندو، رافیزی، روسی، امریکایی، کفار او نور مشرکان، اشغالګر، حربیان دا داخل نه دي او د طالبانو په ملت کې داخل دي. عزتمند ورونو، د حاکمیت اختیار ملت ته ورکول خلک د الله عز وجل سره شریکول دي. او د طالبانو ملت کې خو هندوان او سیکان او روافیزم داخل دي. نو دوی دغه نجس کفارم رب العالمین سره په واک کې، په پریکړه کې، په نظام کې، په قانون کې شریکوي او همدې لپاره جګړه کوي. او دغه ملي حاکمیت دویم نوم ډیموکراسي ده. ډیموکراسي په یونانی ژبه کې ولس او ملت ته نه وایي، او کراسي حکومت او حاکمیت ته وایي. نو معنی هماغه شوه، ډیموکراسي یعنی ملي حاکمیت. تاسې اوس په انصاف سره ووایست چې طالبان خپل نظام ته اسلامي نظام وای، او سابقه حکومت او ډاکټر نجیب حکومت ته د اشغالګرو، لاسپوڅې او غیر اسلامي وای، آیا دا انصاف دی؟ سابقه کابل اداري قانون اول فصل د دولت په موضوع کې 3 ماده 3 صفحه کې لیکي: په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله یا د خپلو استازیو له لارې عملي کوي. د افغانستان ملت عبارت دی له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري. د افغان کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد اطلاق کیږي. او همدا د طالبانو مراد دی. زما عزتمند ورونو، تاسو په دې کې لږ توپیر موږ ته وښایي. نو دا د طالبانو د اسلام ناقض او ماتونکی شو، ځکه شریعت کې ملي حاکمیت نه بلکې الهي حاکمیت مقصود دی. د الله عز وجل کلام نه لږ تپوس وکړئ، د رب العالمین کتاب لږ ولټوئ. الا له الخلق والامر، خبر شوئ د پیدا کولو واکم رب العالمین سره دی او د پریکړې واکم د رب العالمین دی. ان الحکم الا لله. الا له الحكم. سوره يوسف کې فرمای ان الحكم الا لله فالحكم لله العلي الكبير. دا محمدی شریعت ته چې واک او نظام صرف او صرف د یو رب العالمین. لکه څنګه چې سجده غیر الله ته کول ناجایز او حرام او شرک دی، لکه څنګه چې رکوع غیر الله ته کول شرک دی، لکه څنګه چې مافوق الاسباب کومک غوښتل د غیر الله نه دا شرک دی، همدغه رنګه نظام قانون پریکړه په دې کې د غیر الله قانون رامنځته کول دا هم شرک دی. او مولا یعقوب سوی ملي حاکمیت، ملي حاکمیت یعنی ان الحكم الا للمله، ان الحكم الا للشعب. حاکمیت به د ملت او ولس دپاره وي، او همدا ډیموکراسي ده، همدا سیکولارزم دی، همدا اشرف غنی ویلې، همدا کرزی ویلې. دویم هدف زما عزتمند وروڼو مولا یعقوب دا بیان کړی دی، عرضی تمامیت. عرضی تمامیت او سابقه مرتد حکومت قانون کې دا لفظ مکنی بشپړتیا سره لیکل شوی دی چې دواړو یو معنی ده. د دې اصطلاح معنی هم دا ده چې کوم جغرافیایي حدود چې راته بین الملل ټاکلی دي د هماغه ساتل، او بین الملل ملګري ملتونه د ځمکو د ویش واکدار منل، او دغه کفري کرخو له امله د وطنیت عقیدو ته وده ورکول، دا ځانته یو ستر ناقص دی. او د همدې قانون په اساس طالبانو د پاکستان سره د ډیورنډ کرخم امضا کړی ده، دا ور سره منلې ده، د دې ساتنه کوي. لکه مولا یعقوب وای ملي دفاع وزارت اوس مهال او په راتلونکي کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د ورپیښو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په حق له کلک او پریکند ګامونه پورته کوي. ډیره عجیبه د زما عزتمند وروڼو، ځمکنۍ بشپړتیا یا عرضي تمامیت دا د ډیموکراسۍ اصطلاح ده، دا د سیکولرزم هدف دی، دا د امریکایانو هدف دی، دا د کفارو هدف دی. او ډیره عجیبه دا ده چې په دې کې هم دروغ وایي، دام دی نه لري، نو دا کلک او پریګنده ګامونه به دوی کله پورته کوي. مخکې بیا د مولا یعقوب وایي تیر کال دفاعي ځواکونو دا ثابته کړه چې په خپلواکه توګه دا توان لري چې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څخه دفاع او د اسلامي امارت د واکمنۍ څخه ساتنه او پراختیا په مستقلانه توګه ترسره کړي. نو په دې الفاظو کې تاسو وګورئ څومره تاکیدات استعمال کړي دي. اول خپلواکه توګه، دویم ځمکني بشپړتیا، دریم اسلامي امارت د واکمنۍ څخه ساتنه، څلورم په مستقلانه توګه. درې څلور الفاظ یې کارولي دي او کوشش یې کړی دی چې خپله غلامي د الفاظو په قالبونو پردو کې پټه کړي او ځانونه د ازادۍ کاغذي پلانګان ښکاره کړي، خو په دې کې ناکام شوي دي. نو دغه عرضي تمامیت یا ځمکنۍ بشپړتیا چې مولا یعقوب بار بار خپل هدف ذکر کوي او خپله لاسته راوړنې ذکر کوي، دا د ډیموکراسۍ اصطلاح ده، دا د سایکسپیکو قانون منلو په معنا ده، خو حقیقت کې دام شتون نه لري. په یو بیانیه کې مولا یعقوب متضادې خبرې کوي. هلته وایي موږ د افغانستان عرضي تمامیت ساتو، هلته بیرته د امریکا د بې پیلوټه تیارو بریدونه هم تاییدوي. نو د امریکا لخوا د طالبانو د ځمکنۍ بشپړتیا دعوه دړې وړې شوه، دا د دوی خپل اقرار دی. او کومي ډرون تیاری چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي، دا اوس هم د امریکایانو ښکارا تجاوز دی پر افغانستان باندې، د افغانستان پر فضا باندې. او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې، زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کړو. چون مجاهد صاحب هم، ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړه خپل ژغ پورته کړی دی، خو بیا هم په ډیره سپینسترګۍ سره دوی دا کار ترسره کوي چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو، او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه خلاص واخلي. هغه ایمن الزواهری چې د طالبانو د بیعت دعوی کوله، او د امریکا لخوا طالبانو ته تا د کابل واکس پارولو لعمل ای د خوشحالی جشنونه کول. خپل اتباع من کړل چې د افغانستان څخه د امریکا او د غرنګا د نور کفارو په خلاف باندې ډز و نه کوي او ځان د طالبانو عضو حسابو. خو کله چې دا بیان ورکو چې د ملګرو ملتونو رسمیت ترلاسه کول، رکنیت ترلاسه کول کفر بواح دی، نو طالبانو سړی په امریکا باندې ورخرڅ کو او د منځ یې ویوړو چې تر ننه پورې د طالبانو دغه څېړنې پای ته نه دي رسېدلی او د قیامت تر سبا پورې به دغه څېړنې پای ته ونه رسېږي. اول د ظواهري څېړنې تر کوم ځای پورې ورسېدي او اوس چې کوم ډرون په وطن باندې تاویږي، دغه د چا دی او ډیپلوماټیکې هڅې شوي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. داسې ستاسو په دې مورد دریڅ شی ده؟ مننه، مهرباني جنوب. د ظواهري په اړه چې کومه پیښه شوې ده، یو ادعا د امریکایانو دخوا چې پلټنې روانې دي، نو نور تفصیلي معلومات تر اوسه پورې موږ ته هم نشته تر څو چې پلټنې بشپړې شوي نه وي. کوم موضوعات چې بیا باید د رسنیو سره شریک شي هغه به انشاءالله په هغه وخت کې شریکیږي. ډرون تیارې چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي، دا اوس هم د امریکایانو ښکارا تجاوز دی پر افغانستان باندې، د افغانستان پر فضا باندې چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه خلاص واخلي. بس طالبان وایي تجاوز دی او غندي یې، تجاوز دی او غندي یې. همدې امریکا د طالبانو د واک په لومړیو ورځو کې باګرام باندې بمبار ونه کړ، 200 کسانو پورې مرګ جوبلې واړوله، بیا یې ننګرهار او کابل کې هوایي بریدونه وکړل، بیا یې د ارک سره نږدې په 100 کیلومترۍ کې ظواهري وویشت او اوس هم بې پیلوټه تیارې په فضا کې ګرځي، خو طالبان ورته چپه خوله دي او دعوه د ځمکنۍ بشپړتیا او د استقلال کوي. دغه رنګ دا بې پیلوټه تیارې د پاکستان مرتد حکومت د لارې راځي او د طالبانو ځمکنۍ بشپړتیا دعوه اخلالوي. خپله دوی اقرارم کوي چې پاکستان د اډې ورکړي دي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد دا اقرار وکړو، ملا یعقوب دا اقرار کوي پاکستان راځي. تر اوسه معلومات دغه دي چې داسې کشفي ارګانونه وایي چې دا الوتکې مسیر دی پاکستان له فضا نه. مننه. عبدالمتین افغان ملیم، بختر اژانس خبریال. جناب وزیر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې کومې بی پیلوټ الوتکې چې د افغانستان په هوایي حریم باندې ګرځي؟ او بالکل دی، هغوی زما پوښتنه بله ده، کوم دریم هیواد چې د همدې چورلکو کوربتوب کوي، آیا هغه هیواد مشخص ده کنه؟ یعنی کوم د بی پیلوټ الوتکې چې له کوم هیواد نه اوس ناسته ولاړه پکې کوي، ستاسو خبره هغه هیواد ته څه ده؟ ځکه دا خو د هماغه دریم هیواد په غیر مستقیم ډول باندې افغانستان په هوایي حریم باندې تیری دی. مننه ستاسو پوښتنه وخت، مهرباني جناب. په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دی. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. نو یا اقدام وکړي او یا دا باټي وهل خو پرېږدي، او کله چې دا برید وشي د هغې نه پس بیا تشه غندنه کوي. تشه غندنه څه معنی لري؟ کرزي به هم غندنه کوله، اشرف غني به هم غندنه کوله، دولت وزیری به هم غندنه کوله، او دا د طالبان هم غندنه کوي. هغه وخت نظام اشغال و او نن طالبانو وظیفه چې همدغه ده، نو دوی امریکا ته شکست ورکوونکي اتلان وګرځېدل. او د دوی دا څنګه فولادي سوله ده چې بیخي نقض نه لري، نواقض نه لري؟ دا سوله نه ماتیږي، داسې کلکه تړلې ده. ځکه چېرته تاسې دا وایست چې زمونږ وسه نه کېږي چې په امریکا باندې برید وکړو، سید برید پی مک کوئی، بالفرض منگ با دا دینا در سر تیر شو، تنزل باو کو، حد اقل دا دی امنیت خو مسا تی، او داور تا وی است چه نور تاسو خپل ساتن خپل وکی، او اسلامی خلافت مجاهدین پریده چه پدی کفارو بانده دا مومنانو سینه یخی کی، د دې حربي کفارو اشغالګرو د مسلمانانو قاتلینو وجن سره الله رب العالمین ته ځان نږدې کی، ځانونه په مجاهدین کی، ځانونه په غازیان کی، او د دې په مرګونو سره ځانونو لپاره جنتونه واجب کی او جهنم ځان باندې حرام وګرځوي. د دواړو کې یو خو وکي، یا خپل اقدام وکي، یا مجاهدین د خلافت اسلامي ور پریدي. او بل یو مهمه خبره دا ده چې ارضی تمامیت یا ځمکنۍ بشپړتیا دا اخر د چانه ساتي لږ سوچ خو وکي. کفري ملکونو استازو ته طالبان خپل بلنه ورکوي چې راشي، د سفارتونو په نوم خپل جاسوسي مراکز او استخباراتي ماهرین زموږ سیمې ته راولېږي. د نړۍ هر کافر او مرتد ملک ته اجازت دی چې افغانستان ته راشي، خپل استازي راولېږي، او د مسلمانانو خلاف فکری، عقیدوي، نظامی او استخباراتي عملیات وکي، جګړه وکي. امریکا، فرانسا، برتانیا، جرمني، ایټالیا، استرالیا، روسیا، حتی هند او پاکستان پکې آزاد دي. سفارتونو په نوم ډیپلوماتان پاتې دي، کفري مؤسسات او حکومتي جاسوسان او غلامان پاتې دي. دا غي په خوخه باندې ارت سره وان دي، نو هر کافر ته اجازت ته اخر دا پابندي پچا ده. دا وطن د چانه ساتي؟ فقط د اسلامي خلافت پاک او سپیڅلو مجاهدینو نه ساتي. اے مسلمان، په ایمان وایا، آیا دا اسلام دی؟ دا هغه اسلام دی چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام راوړی دی، چې د مسلمان راتګ پکې حرام او ممنوع وي، او د کفارو راتلل، دلته فعالیتونه کول، پروژې چلول، خیریه موسسې چلول، پونتونونه فعالول، مکاتب جوړول، مواد تقسیمول، د طالبانو پوځونو ته عسکري او استخباراتي تربیت او روزنه ورکول، د هوایی ډګرونو کنټرولول، او نور ډیر څه هغه دې ورته رواوي. خو مسلمان د خارجي وي، اسلامي خلافت مجاهدین دي، د دوی په نس باندې د بهرنیو ایجنټان وي، نو دا کم منطق دی؟ دا کم انصاف دی؟ دا کم عقل دی؟ دا کم تله ده چې بهرنیان دي دلته ناست وي، تور سره مجلسونه کوي، تور ته ټیټ او پاس کیږي، مخکې وروسته د هغې نه روانې، دفاع تې کوي، ځان پې وجنې، هغه خیر دی. خو د دغه بهرني ایجنټ نسبت چې چاته کوي، هغې مجرمان بولي. ما لکم کیف تحکمون، افلا تذکرون. ولا ډېرې واضحه خبرې دي چې لږ سوچ، عقل او فکر څخه کار واخستل شي، هر سړی په دې پوهیږي چې امریکایانو ته غلامي کوي، او د اسلامي خلافت مجاهدینو ته د امریکایانو غلامان وایي. په امریکایي ټانک باندې دا ناست دی، په امریکایي تیاره کې دا سپور دی، هره اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر د ته راځي، امریکایي ته جاسوسي دا کوي، اسلامي خلافت مجاهدین په خلاف باندې دا جګړه کوي، امریکایانو خلاف بریدونه اسلامي خلافت مجاهدین کوي، روسانو خلاف بریدونه اسلامي خلافت مجاهدین کوي، روافظو خلاف بریدونه اسلامي خلافت مجاهدین کوي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام انتقام د هندوانو او سکانو نه د اسلامي خلافت مجاهدین اخلي، او بیا د طالب مجاهد وي او اسلامي خلافت مجاهد، دا د بهرنیو ایجنټ وي، دا د خارجي وي، دا د فسادي وي، نعوذ بالله. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، چې زړی سالم او دماغ برابر وي، او خپل فطرت په غربي قوانینو سره نوی خړ کړي، انصات او توجه وکي، نو حقیقت به درک ان شاء الله. نو مولا یعقوب په دې خبری کانفرنس کې د خپل اردو یو سو کفري اهداف بیان کړل چې په لاندې ډول دي. اول، د بین الملل مشرانو لخوا د افغانستان ټاکل شوی حدود منلو په لړ کې هغوی د ځمکې مالکان ګڼل، او د هماغه اراضي څخه دفاع کول، یا په بل تعبیر سره د سایکس پیکو قانون منل او د دغه قانون څخه دفاع کول د طالبانو د اردو مهم هدف دی چې دا شرک دی. دویم، اصلي کفارو مرتدینو ته خپل ملت ویل، لکه سیکان، هندوان، روافظ وغیره، دا هم د طالبانو د اردو دویم هدف دی او دا شرک دی. دریم، کافر ته کافر نه ویل، لکه روافظ مرتدینو ته مرتد نه ویل، هغه روافظ چې د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د پاکې میرمنې او د مؤمنانو مور عائشه رضی الله عنها په لمن باندې تور داغ لګی. په اجماع د امت سره مرتدین دي اغي مسلمانان ګنل، اغي پس منزونه کول. د سابقه مرتد اداري کارمندان، قاضیان، هوایي ځواک، د قانون وضع کوونکي، د ولسی جرګې غړي، د اشغال زمينه سازي کوونکي، د کفر امامان لکه کرزی، عبدالله عبدالله، گلبودین او داسې نورو تکفیر نکول. دا هم شرک دی او د طالبانو هم دا دریز دی، دای قانون دی. څلورم، د دوستۍ، دښمنۍ، اتفاق، وحدت او اخوت معیار افغانیت او قوم بلل. پنځم، د اقدامي جهاد څخه د قانون په حیث باندې ځان منع کول او د دینه انکار کول. شپږم، د کافر، مرتد او مسلمان ترمنځ توپیر نه کول. اووم، ملي حاکمیت یعنی د الله عز وجل سره ولس او یا هم د ملایانو په نوم په درواغه د ولس استازي رب العالمین سره حکم او د پریکړې واک کې شریکول. او د ملي حاکمیت دویم نوم ډیموکراسي ده. ملي حاکمیت دپاره مبارزه کول چې ملي حاکمیت د ډیموکراسۍ دویم نوم دی. اتم، هر کافر ته پرته له کوم قید او شرط څخه په خپل کفر پاتې کېدو اجازت ورکول. نهم، د اشغالګرو کفارو راتګ ته قانونا جواز ورکول او د مسلمانانو راتګ قانونا منع کول. لکه روسیا، چین او امریکا په شان دولتونه چې ډېرې د مسلمانانو سیمې اشغال کړي دي، ډېرې مسلمانان د هغې د شکنجو د لاندې دي، خو هغوی ته قانونا د راتګ جواز ورکول، د هغوی دفاع کول، هغوی ته جاسوسي کول، د هغوی راتګ حلال، د هغوی دفاع حلال، د هغوی امنیت ټینګول حلال، د هغوی جاسوسي حلال، او د موحدینو مجاهدینو راتګ حرام، د دوی ژوند کول په دې سیمه کې حرام ګڼل، د دوی دفاع حرامه ګڼل، د دوی نصرت حرام ګڼل. دا د طالبانو بل ناقص دی او دې څخه په ځمکنۍ بشپړتیا سره تعبیر کوي. لسم، هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالرو په عوض کې د اشغالګرو کفارو سره د هغوی د ګټو تامین او د مسلمان وجنې تړون امضا کول او د مسلمانانو تجسس ورته کول. اسلامي خلافت مجاهدینو په خلاف باندې د کفارو په طرحه او په نقشه باندې جګړه کول، دا د طالبانو لسم ناقص دی. او دا ټول ښکاره نواقص د مولا یعقوب په اهدافو کې شامل دي. د طالبانو د دفاع په وزارت او د اردو په مقاصد او په موخو کې شامل دي. نو مسلمانانو استادې پریکړه وکړي چې آیا د طالبانو هدف د شریعت نفاذ دی او که ملي حاکمیت، سیکولرزم او ډیموکراسي ده؟ آیا د طالبانو د اردو اسلامي اردو ده او که نه د اشغالګرو مادیاتو په عوض د هغوی په اشارو نڅېدونکي مستاجره، غلامه او مرتده اردو ده؟ او هم دا د ډیموکراسي قوانین او اصطلاحات د طالبانو او د مولا یعقوب د تیر یو کال لاسته راوړنه ده؟ وس انصاف په تاسو باندې چې آیا سابقه جمهوري دوره کې او د طالبانو په دوره کې کم فرق شته؟ نو ټول بابصیرته خلک به دا ګواهي ورکړي چې تیر ادارې او طالبانو په موخو کې هیڅ قسمه فرق نشته، په غلامۍ کې فرق نشته، په کفر او ارتداد کې فرق نشته. د مولا یعقوب نور خبرو او نور نواقضو تبا په بل درس کې خبره وکړو، ځکه وخت زیات شو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته آخري سلګۍ پورې په اسلام او په ایمان او توحید باندې استقامت را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.